Den mørke manja, den lyse lis, de elskede bolsjer og bonlakris. De vokste op mellem køer og får, to væver og kid i en bundegård. Men landets renhed og landets ro var ikke nok for de søde to. En maj dag bølandet de forlod, og samme dag de i Nyhavn stod. Et pust af verden imod dem slog, en banjo lokkede et værtshusstrå. De glemte K, F, U, M og K, de kælder gulvet, det lå på skrå. Ja, her var ungdom og sang og spil, de drak og dansede og lå stå til. En vær som havnen har fanget ind, skal aldrig slippe den af sit sind. I træets bark skærer bunden søn, et navn for den han har kær i løn. Men sømandsgutte enda mere var, han ridser navnet på bryst og barn. Og mørke manja og lyse lis blev tatoveret på nærvis. En hver, der fandt sig lidt sympati, fik navnet brændtet i tugt og pli. De bor lidt trangt i den skumle gård, Lucifer sømmen på døren står. Et halvtømt glas med konvaller i, forleder kammeret med poesi. På øl og snaps gør de hurtigt kål, og sømandsproget er deres mål. De visker darling og if you please, gør mørke manja og lyse lis. Lad alt kun skifte på denne jord, bestandig er der en kældervår. En sømand hopper i paradis, med mørke manja og lyse lis. Og går det op eller går det ned, de bliver til døden ved Nyhavns bred. Den mørke manja og lyse lis er solgt til bolsjer og stangler kryds.